جدائی دا تنہائی دا سوا عودا دا اختر شفا پو جانان بخدایا چنگا بخوگا دا اختر شفا پو جانان بخدایا چنگا بخوگا دا اختر شفا جدائی دا تنہائی دا سوا عودا دا اختر شفا پو جانان بخدایا چنگا بخوگا دا اختر شفا پو جانان بخدایا چنگا بخوگا دا اختر شفا یار دا بار سنگر تالیب دا مسافر لکلی کور یار دا بار سنگر تالیب دا مسافر لکلی کور لکم کاری سرانان بے تیر دا دا اختر شپا جدائی دا تنہائی دا سوا عودا دا اختر شپا پو جانان بخدایا چنگا بخوگا دا اختر شپا پو جانان بخدایا چنگا بخوگا دا اختر شپا تبستار گی پرن جوکڑے پزرگی دی غمشتنا تبستار گی پرن جوکڑے پزرگی دی غمشتنا ما دوی دی پلی مو کپرتا دا اختر شپا جدائی دا تنہائی دا سوا عودا دا اختر شپا پو جانان بخدایا چنگا بخوگا دا اختر شپا پو جانان بخدایا چنگا بخوگا دا اختر شپا منگا اوخ کی تو یا وو وو سرگی کلو دا دوا منگا اوخ کی تو یا وو وو سرگی کلو دا دوا پا بندی لالی خوما کند ترخا دا اختر شپا جدائی دا تنہائی سوا عودا دا اختر شپا پو جانان بخدایا چنگا بخوگا دا اختر شپا پو جانان بخدایا چنگا بخوگا دا اختر شپا کندوالا کندوالا کالین کنڈوالا کنڈوالا کالین دو خوخی چا اثر نشتا دلتا حاضر وینی وینی دل خفا دا اختر شپا جدائی دا تنہائی دا سوا عودا دا اختر شپا پو جانان بخدایا چنگا بخوگا دا اختر شپا پو جانان بخدایا چنگا بخوگا دا اختر شپا لتن کو زوانانو ڈاکی حاتری دا وطن گورا لتن کو زوانانو ڈاکی حاتری دا وطن گورا رب از من پا نصیب والی نشتن کا دا اختر شپا جدائی دا تنهالي دا سوا عودا دا اختر شفا پو جانان بخدايا سنگا بخوغا دا اختر شفا پو جانان بخدايا سنگا بخوغا دا اختر شفا زاو حقا تدوا دعاويك وزام فدمعي انقلاب دانا لاري بس هز قصة دا اختر شبا جوداني دا تنهاي دا سوا عودا دا اختر شبا بو جانان بخدايا تنگا بخوغا دا اختر شبا بو جانان